ماهی به جلوه در نظر از هر نظاره ایست، سروی به عشوه در گذر از هر کناره ایست. از بس که شاهدی است به هر گوشه در خرام، هر گوشه ای ز دیده به کار نظاره ایست. هر ذره از گلم گرو آتشین گلی، هر پاره از دلم به کف ماه پاره است. تنها نه هر دو دیده من محو روی توست، سوی توام ز هر سر مژگان اشاره ایست. آتش فتد ز یاد جوانی به جان من، هر شب که نور ماه و فروغ ستاره ایست. ماییم و همین کنج خرابات و دمی خوش، گاهی به وفایی خوش و گه با ستمی خوش. شادیم که آزاد ز هر بود و نبودیم، مستیم که هستیم به هر بیش و کمی خوش. سرمست به هر شادی و دلشاد به هر رنج، با مهر و وفایی خوش و با درد و غمی خوش. چون راه تو می پویم و چشمم به ره توست، در هر نظری مستم و در هر قدمی خوش. Thank you. Oh. شب‌های بی شما امان thank you. کاش یک شب می شنیدم بوی آغوش تو را، خوابگاه از سینه می کردم بر دوش تو را. از غرور حسن چون مهرت به قهر آمیخته است، لذت شهد است هم نیش تو هم نوش تو را. ز خود کامی به بدنامی کشید و خیر نهان کیم و ندان رازی که زنو سازن خبر نبرد زیرا